akajifunga milango yote. Akani haitana haitani sasani kili kana maghada Allahi mina kilinda na mku kupele uchafu maghada Allahi na kilinda kwa mku kupele uchafu inna hurabi mume wako bwana wangu ahdana masubaya amefanya hasani na wema katika nyumba hii nimlipe uovu ndio jaza yangu kumlipa mumeo amesema mtukuze mtoto huyu na nini na nini. Tafsiri moja hiyo. Inna huyo kumewa roo. Rabi ndo bwana wangu. Kati nnua, kateka hapa, kati chukuza. Leo ni mlipe kwa kuingidia wewe. Inna huu, la yukile huzali muna, mazali huwa, teke na kewe, tekwa zali munini. Tafsiri nyingine, inna huu, bwana wangu. Mnyezi mgu, ndo bwana wangu. Ahsana maswaya, mentegezi ya bakazi mazuri. Tukuzako mentupa, kisimani, nimetu hapo, nimetukuzo. Ni halifu amri yangu bibi sipani nubishi mahaza Allah. Sasa wana kad hammat bihi utaona katika misahafu yote takriban imetiwa alama kwa kisimamo hicho nubishi maneno ndio imetiwa alama. Yesu yuti halifu wana kad hammat bihi akazi ya kupiga kwa nuchungu ni bibi kumuja shimago kaka ufupuri hini nini njiri ya kakani. Lazima ndio tutabule mwanamke. Jipana wangu yule hivi hapo jini. Kazi yangu mpiga. Chungu bwana mwanamke angeona na chungu na kama simama mwanamke. Wala kad hammat bihi basi kisimamu na ndio kisha. Wala kad hammat bihi. Ali mazini ya kwao kumpaji. Kama injili Qur'an. Kila mtume wa hammat bi rasulihi, Muhammad bi rasulihi. Kila umauli azidiye kufanya uovu mitume ya kila ile kufanya uovu. Mbisi. Wa hamba biha. Na yeye angekusudia kumpiga vile vile. Akwenda kwa ipigi, pia mimi nitampiga basi. Laula ra burhan radi. Dao sikuona busara ya mtu kampa ya nini kupigana. Halafu atapata sababu sema wewe ndio ulomtaka. Akwenda bora ni kipigi. Na mimi nitafsiri bana. Na kisimamo kiona sabuto na mitala masimama. Yetiwa. Yeye jalele ni kada kai wati kisimamo hicho. Nabaham. Mwana mazuri anasifiwa na nabii nani? Nani nabii? Yusuf. Wala qad hammat bihi. Adi mazim ya kumzuru. Kama yanjini zilipokuja wa hammat kullu ummati bi rasulihi kulli azmiya kila umma kudhuru mtume wake kudhuru hamma bihi kudhuru mabana bas mukisha maneno hada wa hamma biha daula rabu hanabi nenge azmiya kudhuru na usikuona busara ya mkulu mfahamishe kwa nini kupigana hakutaboweka ile mtaka kipia ndo busara ile mjia bas nakuishi. Kisimamu wala kani hama kibijali mzidi ya kumduru. Lazima na mkawane uchungu bada. Kishabuwa nkoka kakukumia ya kasi ya nipanya hile nipanya ustaka. Aliwane kwa sikibiria pese pese kukutaka. Zila banale. Hili mihanisi tu kikutaka kimkatata kuchuki. Josi, jaribu kumkatata. Sazi manamki bada, kwa nkoka kakitari. Sipomwani kitu bana, nasi mwani tabu kwa hongi kitu. Wa hama biha, laula rabu hana biha. Na ya yange mazini ya kumpiga bile bile, hama bi kuduru. Kama nasi, wa hama tikulu umati, bila suri. Wa hama biha, na ya yange mazini ya kumpiga, laula rabu hana rabi. Lau kuwa sikuwa, nabu sara ya mkwido mfahamisha kwa sifani. Innahu minibadina almukhlasina. Yeye ni katika kadhalika namna hivi. Linasifa nusua tubonoshe wofu. Ukwanza kapiga watu kapigana na wanawake. Kwanza shaa tubonoshe uchafu kuzini. Innahu min ibadinal mukhlasina. Huyu ni katika wale wetu tuliosafisha. Hai, kasafishwa. Useme jana nene kapua nguo zake, sema tika tika kafungua nini yake na suruali yake na koti yake. Namna hiyo

Basi sasa tusome Qur'an. Katika nyingine nyingine hatuna haja kutukana yaleleni wala nini. Haja yetu kuwa na watu wengine wanategemea kitu ambacho si cha kutegemewa. Tegemea lilo ndilo kwa jadadili na kwa mwingine pia. Nisipokuwa ndilo niseme libainishi bana. Vitu wenzako kwa hivi sivyo. Na mimi namshukuru baba kwa huyu alioleta hii. Hapo hii ni kwa nayo. Hiyo ya pili ambayo itakuja mbele huko. Hoja nisema kabisa. Siseme nasema kuwa mwenye nimeshaweka, nimeshapanga mwenye A, B, C, D, E, mpaka mefika kwenye N, N. Zidi ipa. Basi juu yake itafika nini, ki, lakad kana li sabai fi makkahim aya. Hii ambayo mimi sikuita nabahi, mpaka katika nabishaye huyu. Nikaiandika, alikuwa sikuiandika. Basi namshukuru. Sasa tusome Qur'an. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Wapi tumefika? Wadhrib lahum, wapigie mfano, wadhrib lahum mathala, wapigie mfano watu. Mfano wa rajulaini ya watu wawili, mmoja alikuwa Islamu, mtu mwema, Islamu kwa zamani huko. Mmoja kafiri. Na marafiki. Kimoja Islamu na kafiri. Anafanya urafiki ule kwenye kumvuta, kumvuta apate Islamu, tengeneye. Labda ndugu yake, labda rafiki yake, labda mfanya kazi pamoja naye. Wangapi watu wanao marafiki wabaya? Wajitahidi kuwavuta, vuta ndio naweza kuwavuta. Naweza. Wadhrib lahum mathalan, wapigie mfano rajulaini, watu wawili. Ja'alna li ahadihima jannatain, tulimjalia mmoja katika hawa ana mashaba mawili. Jannatain, ana mashaba mawili. Min anabi ni mizabibu. Zabibu kwa hondo kama kinya koroswa, kama mvuja karafuu, kama pahali pengine, kitani pahali pengine, pamba misri, pamba, kila mjirani. Ja'alna li ahadihima, tulimjalia mmoja katika wale ana jannataini, mashaba mawili. Min anabi ni mizabibu. Wa hafafnahuma binakhli. Tukaizungushia na mitende vile vile. Hasa mzabibu kina mitende hii mgani yake. Yaani kuchabana kwa mkarafuu, kwa mkarafuu nne mkorosho, korosho tupu. Iko miende, iko nini, iko mihazi, iko hivi, iko hivi. Janataini mashaba mawili mina wanabi ya mizabibu. Wa hafafnahuma binakhli. Tukaizungushia na mitende. Bado wajaalna baina madhara, tukajalia baina yake mapato mengine, tapato mke mhogo nini nini, miti midogo midogo yote hiyo. Kilta jannatain, yote mashamba mawili hayo, atatukulaha, ikatoa mazao yake yote mawili, akatoa mazao yake kamili, wala mtadhlim, hayakupunguza minhu katika mazao shay'a chochote kitu tabarabara. Mko mamanga utende kwetu metieshani. Umezaa kochokocho mchani hatishinani. Basi ndio mzaa kochokocho. Sio sio uje za kochokocho. Ni uko kochokocho labda sio. Ndio kochokocho umezaa baraka sio umezaa kochokocho. Mko mamanga utende kwetu metieshani. Umezaa kochokocho mchani hatishinani. Gari mna hivyo. Kilta tena tena. Yote mashamba mawili hayo. Atatukula yametoa mazao yake kamili, wala mtadhlim, hayakudhulumu yule bwana kwa sababu yake bodi mzuri, hajapunguza mali yake minu katika mazao shay'a chochote kile. Wafajjarna khilalahuma nahara, na tukatibua ndani ya mashamba yote mawili mito, mito mazao mawili chemchemu. Fajjarna, tukachimbua khilala huma ndani ya mashamba yote yale, pale mito na mizabibu maji mingine. Wakana huu samaru, na alikuwa na maji mingine pale, maji mingine samari hapa, maji hapa si mazao tena, samari hapa maji. Wakana huu samaru, wakawa na maji mingine pale jeuri bwana. Basi yule mtiatu alipatana huku, alikwenda huku, na anamwambia kuna mgu wala moto wala pepo. Fakala li sahibihi, akasema yule kafiri tajiri kumwambia rafiki yake, anamwambia wahuwa yuhawiru, wanashindana mambo ya dini, wanajibizana mambo ya dini. Akamwambia mwisho wake,

mamia amepeleka kwa damu, damu amepeleka kwa kusika chakula, chakula kwenye mchanga. Thumma sawaka rajula, kisha akakufanya mtu kamili, we toni za nanini, kazuka mtu kamili, una macho na masikio na hivi na hivi, kushukuru, wakafarka. Unakanusha wewe ihsani za yule aliyokuumba kwenye mchanga tu, mtu asili kila kitu basao nani, kisha ikapatikana damu, akazaliwa. Lakina wallah, hii imetoka lakina, alikusoma lakina, tuku kamili ana sirae tu subhana ndo kunasika wote na hivi, lakini kura ngio sababili bitakina wallah nipuka sirae tu ila subhani sila kosa ila kwa kirae tu makosa makosa kwa kiku zote mpukiwa, lakini siuna subaki kirae tu hasli lakina wallah ndo kura wote sika msumili lakina wallah ila kwa amiru lakina wallah na kule zile ana zile watu wa subhana tu subhana fitu subhana in ana ila nathiru, lakini nafya sun in ana ila nathiru kama hii ana aksaru ni kamala ila nafya ana aksaru ni kamala ana aksaru vikya ke nafya kura sabah basi hili lakin na asilaki mimi tu lakin na huwa Allah, lakini mimi nasema huwa kuabudiwa huwa rupu pahaya Mungu, lakini na huwa Allah, mimi nasema huwa Allah, huwa lutupa yote haya ni huwa Allahu. Wabi ndio mwela wangu, wada ushiriku birabi hatu, mimi sikishiriki chochote na mkuu, najua kanumba mkuu yote ndio ipokelepa mkuu. Wada uda izlakase, kwa nini? Kuna kuingia kwenye shamba lako usishukuru ukasema Masha Allah, haya kanitakia mtu, la quwwata illa billah, hakuna nguvu za kuweza kufanya unataka mpaka mtu akupe akili kukupa macho kukupa masikio ukashukuru ukasema. Ndio maana tunasema Masha Allah, Masha Allah, ndio unaposema kila wakati kitu kikufurahisha sema Masha Allah, Masha Allah. Tunasema kwenye darasa letu Masha Allah la quwwata illa billah. Wala ula kwa nini? Izi dakhalta jannata kakulta. Kwa nini usiseme? Kwa nini huseme? Ukike kwenye mashamba yako, kawane meza vizuri hivi, ukaseme Masha Allah, haya biataka Mungu, la kuwata ila billahi, hapana nguvu za kuweza kufanya unataka mpaka Mungu akutakie na kukupa bwana. Kukupa. Nikuisha bwana. Nikuisha. Neno mwingine. Intarani, ukiniona mimi, ana kalla minka malan, kira yetu, kira nyingine, itarani ana kala mikabara. Ukiniona mimi ni mchache kuliko wewe mali, Mungu anaweza kunipa akakukosesha wewe. Habiana, ona ba. Wale kwa vimaskini wakawa tajiri, wale tajiri wakawa maskini, kama hivyo wasema. Mangapi tuliona kwa kheri wakitajika, kondokewa walibali kabla ya kuoneka, kisha wakasahauliwa, sijui kwa kushika. Alikuwa kwa bwana fulani Unguja, simtani. Anuchesia Unguja jeuri kubwa kuja mipaka. Kiaskari tukilikuwe, wakapendwa na Serhamudu. Aka anafanya robota kwa Unguja, anafanya robota kwa funga watu, kujanganya kutukurumu, kufanya robota. Askari tu wakizuani. Zimisiseme na se. Sharifu wakizuani, ya. Mkishu. Sharifu maboye, jilaki, batte. Sibasi. Sharifu maboye ba. Alipigarisha vita kwa mamboya tu ile kajiri kubwa cha mamboya cha mamboya cha mamboya. Unamwona mimi? Kafanya jauri kubwa kabisa kifanya na mtaka Unguja sema sisi na Hamudu. Mungu watu wenye nganya tu alikuwa watu alituma mtu. Kana hadi pia mtu mmoja, si mmoja na bali mtu mmoja kwa barau fulani nipe 1000 nipe hivi. Anatoa bwana anaogopa nisilipiga na kulifika. Mwingine Riami mkubwa Muhammad Salim. Bwana kijasini, bwana kijasini, mafisadi mriani. Alikachoka kutoa. Akakataa kumpa. Pale pale kwenye askari kapitia jela bwana. Jela. Akabita mafisadi, akateremka. Na kanzu tu, haya jela. Wacha pale majola ngae. Akapitia jela mafisadi, ngae ngae. Sasa Sidi Hamuda, fanya nipotaka. Hata Sidi Hamuda alimwambia. Mamboya. Bwana upande wangapi Unguja? Bana, fermetre peke yake hapana. Wako wengi. Hapana. Mwenyezi Mungu unajua kwa wako wengi. Mimi sijui. Na Mungu pia hajui. Anajua kwa mfalme mkuja wewe tu rahmatu. Watatu bana. Rahmatu mesha pamoja. Wakuwa falme hapa kuja watatu, mimi mfalme nafanya nataka. Wewe mapoya mfalme unafanya nataka tu sina habari na pitisha uweza. Na Messi usiende pitisha yake ngereza. Mfalme mtaka hapa Messi usiende pitisha yake bila ambi yangu. Na mimi nipitisha yangu bila ambi yenu na wana pitisha. Wewe kwa falme tatu baadhi Messi usiende pitisha yake na pitisha. Kuna watu wanapotabisha nani? Hata ni kwa Arabu wengine wanachukua jinsia ya dola nyingine maksudi kupata salama. Sasa huyo Riami alikuwa hodari sio nini, akachukua jinsi yake Faransa, wala si Faransa. Nikiza mani makonsel chikubwa wangu ni za makonsel wote huko pale. Sasa kila mmoja ajifanye mimi raia nani, raia nani maksudi apate salama, sio kukamata na shefu mavoya una nani. Akakamata Mahmidi Sami. Mtu mkubwa kabisa. Yeye bwana kwenye siri, bwana kwenye siri. Anaweza kiwa kuwekeza kiwili. Moja malinti, moja shangani, kataje kukatua mama lidio, katua zuhuri bana. Anakula kama itumangu, kwa hili kama ambia ni mpepesa, kachoka kilesi kama pesa, maalafu siyo pesa mchezo. Kachoka kukata kumpaka jene maskari, kamtua pale pale kata nipani kwake, kamutia mhamisa, ni mkashuka, chukaya jela. Jela, mkono wako wali mkononi. Wasi nika jiho langu, bani jiho wala nini, kamutia jela bani, jela. Wakeza haki kusikia huyu mke alopisha kutenza chakula, ile mwingine haya masinia mabakule ikapiko jela. Hada nini hawezi kule masikia mboka katika jela. Wakaambia wale watu wengine wakafurahi kwa huyu ndio kufunga bora. Atakula nabi. Kada tu ala siri katika ni machai bila gani kasi ya kufunga hata kula kwa jela. Gerezani kama gereza hizi kwa nguja ngo mikongo sio inaitwa. Katika ngo mikongo atungele kufunga. Halafu kana mbio jamaa zake tena. Kwa konsili ya Kifaransa. Kwa Mohamed Ali mkatia ndani. Akajibu konsili ya Kifaransa. Ime ni khusu nini mimi? Wati onye wa Arabu kwa Arabu wa wana jini khusu kitu mimi. Sisa pijia tiagia wa Arabu. Anasema jini khusu kitu. Mati ya kumkwa pa jenini. Onye wa Arabu kwa Arabu na wana jini khusu kitu mimi. Sisa Kifaransa jini khusu kitu. Konsili ya Kifaransa. Apo yae kinifajia rayo kiki Kifaransa. Mkewa kama ambia. Unasema nini? Mkewa lena ni konsili. Nasema jini khusu kitu Mohamed Ali. Warabu kwa Arabu nye na wane, jini khusu kitu sisi. Akaambi. Mabagiri haa kalipanani. Jini mkewa na mambi, jini mfaransa. Kalipanani mabagiri haa. Kasi Mohamed Bisani. Manamke haa kadiye. La, karipiani. Sia kitaputa salama siku hii mpike. Ikifika hii ahamiu kwa haya wane. Unasema hongi Mohamed Ali mani. Unijua bibi kupokea mabagiri ukanibalisha mimi namna hivi. Madudia kiwija ima tahabu wane. Sia kiaka kima yake hii msaidia leo. Usaini hongiyo mpani na mesaju. Natalami shabini barua nani bedera kifaransa. Kwa hapuna posiri kifaransa. Uwameka hapa uteza mima salaharaya kifaransa. Usaini hongiyo nani mamesali. Akashuka libi kutalami shabini bedera kingereza. Netroke ni bari. Kupana. Yule kwa ugopa. Akampigia si Matthews. Posiri kingereza. Hapo utu wezo nuhambi ili mchimbuza. Ajiru kwa hamake sena. Na zamani raia mtu fulani hawahukumiwi ila katika nyumba yule konsul. Unajua barua? Anasema pale konsul bwana, majauri tu. Kila raia atoki mstaki vipi anahukumiwa na konsuliati yake. Akapiga simu kwa Messi kwa Francis sio mahamaki raia wake katua jela. Francis kapiga nguvu. Sasa kapata nguvu. Francis ndio Francis kapiga nguvu. Kwa nini raia yake katua ndani bila amri yake? Mimi nikasema bwana usipelee barua ndani bwana. Mimi sijui barua. Wasitumulize Sayyid Hamudu, sijuwe Barigandi. Sema Mohamed Sani mkatuwa zani. Bure bure bila sisi kushauriwa tuwa raya. Ito si mwana sirayo ake. Ila mkata raya. Matthews kapigia simu Sayyid Hamudu. Sayyid Hamudu bana. Mutafuta ugobe na mnafarasa. Kwa nini raya ki farasa katuwa zani bila mre farasa? Sema nani raya ki farasa? Hata hana bali Sayyid Hamudu bana. Katuwa zani maboya na vajata na potaka bana. Kasi Mohamed Sani. Kasi mtina habari kwa Mohamed Sani mkodani. Kasi makatiwa. Katuwa nani shafu maboya. Basi pari pari Sirhamudu, kapelika watu, mawaziri, siwa kamtoi mahana nini, Mohamed Ali jela. Yule kajua kwa tapigeno nje mazati, wakaita wale warabu kubwa kubwa, kwa kutuma Sirhamudu, wana kutaka razi na nini, nalo pita, mepita, na utoke jela, urejiji banfaka. Kasema mwampia Sirhamudu, kushika zana, mwampia Sirhamudu, mimi sikubali kutoka kwa ita kwangu, kwa jua parasi kushika zana. Idani perusa ni kau nene nani. Kita kah apa jalan seni berpang kau nene kamu nene kau sebet. Kau tu berpang. Iden tu kubah. Nada pilih ni si toke peki angku apa? Short kita orang kau nene nami ni apa toke je. Ros jalan si berjupu dia. Aus toke. Kau tu sedang ni si toke ban peki angku. Nikah yang hau. Jangan toke minggu apa kau mendarinya apa? Oh toke. Abis itu saya berbaring. Atau pun sedang berada jalan si mau tuh. Jalan si mau. Amnak tu. Atau entah. Mami bisa di. Cukup batangnya. Kasi Hamud. Jadi masih ina. Umen punya. Ada pun yang mitrawa. Ada Yakob ini. Cuma aku. Lagi ni. Si pendi pada zangku pangku. Kau bila si kuyo kau sedangku. Si kebetulan merapkan ini hanya kos sebab si kedua kumpul habis itu dalam politik. Macam, si kebetulan kos saya rumput tuan kami, macam kuliah nawadi, mukonon, mukun si makam ini, nak ikan susu, ada hati ikan susu, ada kuala meskin ini. Ia si tu kebetulan, ini si pelik kuhari pun paling mahal, kerana si mahal pada kita, ahim kini ki, apa tu tak terjadi apa tu? Alhamdulillah pada kita ini, ya kini si tu kebetulan, naik. Ah, kamu ada dalam akhirnya zaki. Baik, ibu sih cenderung mampu ya mana. Khabar dari ni, mengki siapa pun, mengki mana. Pun kau tu, pikir kau tu pun berterakar. Musuh khabar dari ni. Ada kau dekau, berkau dengan Muhammad Sallim na mungkin. Bukan hadis yang Sallim binari riami. Kau hadis yang Muhammad Sallim. Mana kau kau mampu ya? Kau nama nama mampu ya ulir. Anak kau jauh zila, kau jauh dia berin saja lah ulir. Leo ndo kuja kuomba maskini ala maskini bwana chefu mbona. Na kama maskini mnaizi basi Sheikh Bakari Sheikh wangu alikuwa anakaa huko pindi kwake hivi. Basi aleta kanzu akiba kanzu na kofia. Hivi ndio anakaa shati lake tu na kikoi chake. Pia sisi kija nani? Watu msipere sipere na kabili bile bile. Na shati na kikoi. Au fulani na kikoi. Akitoka tu msipata alikuwa. Sasa kanzu kesi mimi sisi. Sasa Sheikh Maboya, Sharifu, mtu mzima, na nini? Anakuja pale Sheikh Bakari kuminukia haminuki. Anamkabili vile kikoi chake. Anakuja Sheikh Maboya sikitika nje. Sheikh Bakari. Ananikabili kwa kikoi kama suri yake. Umaskini bwana naye atakuja kitu bwana. Sharifu wake na nini na nini nguvu zake ndo kishi. Anakuja pale, Maboya na sisi. Anapale sikitika nje tena Sheikh Bakari. Ana nikati kwa kikoi bana na kulala. Kutuzele suria wake. Hamjali taibu. Masikini bana. Natamka maiza atakaye kukulika. Mbwana siye pesa hata siye kutoka bana. Eka mende. Siyo ni kwa sikusiri utajiri jajori. Siyo ni makusuni la ilaha. Haa. Intara ni hito hiyo. Intara ni kabona ni amini. Ana akadda minka maada, mimi ni mchache kuliko wewe mali. Na watoto pia wachache, sina watoto, sina nini, mali kidogo, tutu kidogo. Na mali na watoto ndio pambo la uhai duniani, almali wa banuna. Zitu haya kidia, ndio pambo wa sina. Ukiniona mimi hivi, usidharau, Mungu anaweza kugeuza mambo. Intarani, ana akadda minka maada, watawasa, rabbi, wenda mwala hangu. Ayuti aneka nipa khairu ya bora kuni kwa shamba lako hili anaweza mkukulipa sioni intara ni anakala mkamalja fasa rabia yuti ani khairu mjana akanipa kuni kwa shamba lako hili ujifunia woyursiladehi akaditete shamba hilo husba almesema imoto binguni ukawaka kama mashamba yungu jitu miona kiwaka bani Kipa hivi mikarafuzi. Na leo nakufatea vile vile. Na mpasubuhi mikarafuzi. Mikarafuzi. Tuhone kwa bacho yetu. Unawana shabati. Nima zeti. Kama hivi kilo ni moto. Kwa bacho yetu tumono. Mimi mwana mtu vile vile. Si kwa Jumamosi. Si saa paka leo Jumamosi. Lakini mwaka gani sikubuki. Mazi gani sikubuki. Yana kumbuka Jumamosi. Kwa sababu mimi kila Jumamosi. Nikenda kusimama kwa Shamosi. Ambao sikuwa skuli. Skuli bapa Jumamosi. Basi nikenda kusimama kwa Shamosi. Basi kwenye baraza Sheikh Mohsin. Jamaa zake kibarwani na Arabu tele wamekaa pale. Akaja mtu mmoja.

hata maamfaka piha kwa zile gharama zitumia katika mashabalande leo meharibika mingi ya moto meanguka bei ya unini ya unini wahia khawiyatu hali kwa mashamba ya nema jumpeli kwa katika mashamba ya le khawiyatu ya meanguka hata urushi ya juwa sakafu zake nyumba ikianguka sakafu zinaanza kuja chini alafu kuta zinafuata ndio zimeanguka juu sakafu zake ile kuja sakafu kuta zinafuatia majumba kwa monde zitio yameanguka kila kitu kila kitu kaanza kuharibikia tena kidogo kidogo uhifa basi ni tamaa hii yakazungukwa na maafa mali yake yote fasbah qalib kafaihi akana dusha dusha mikono tu kasema peke yake anama fakafiha wazile gharama anazitumia katika kutengeneza mashamba hayo na majumba hayo na sare hizo wahiya khawiyatu yakawa majumba ya mashamba hayo na mengine yameanguka ala urushiha jua sakafu zake wayakulu anasema kati ya laitani laiti kuwa mimi tabu shiriki bila bihaja siku mshirikisha yote na Mungu ningepata pa kurejea nilikuwa kafiri nilikuwa ni leo wapi sasa Yale laiti kuwa tamku shiriki ahada siku mshirikisha yote na Mola wangu leo kenda kwa Mola wangu atanipokea kwa furaha tumekisema taarafu ila Allah jijulishe kwa Mungu firahai tangu kwa kwa starehe zako yaarifa fisida pata kujua kwa tashida kwa mtu wangu utaharibikiwa na mtengeneza hakujui tukaanza kusikielewa wala mtakulahu fiatu wala hakupata wapi ya sururu hakumisurua kwa wapi bwana wewe ukisha kuharibikiwa marafiki hakuna tena wafuasi hakuna tena yuki baraka havipo tena wote hapo mmoja vile vile alikuwa kuja akapata chungu ya mapesa akafuatwa na huku na huku vishindo asikia nani na nini ataki banguo kembwa kwanza tisipu mabazi ya shekhe mwenye makamu yalitosha kutuhizi sote pia mahasimu unaweza kuelezea hizi jilkizi haramu sio nini huyo watu ndio mpikeje na akaja akaharibikiwa mika kabisa kabisa kabisa wakamkimbia watu hawakuwa wangu jora watu wangu kweli kweli mbona leo wamenikimbia wale wakini adhimu hawakuwa wangu jora sababu ni darahimu nikiwapa kila mara ndio pesa pale mkono zao wale wakini adhimu hawakuwa wangu jora sababu ni darahimu nikiwapa kila mara mzimu kukarimu atazirejesha mara sikarejea bwana sikarejea wakati huu anakuja tena hao Isha tuwa hizi. Basi isha. Lalu haribikiwa mko tamtegenezea. Nasu haribikiwa mko zidi kumtegenezea yake. Yende kwa vizuri. Anfahamishi yende mwetu mzuri. Nasote isha. Tufungulia riziki. Nipatane na afia. Utuokowe na ziki. Tuli katika dunia. Mulaimu na pati. Pati mwenye kusalia. Nama tusilishia. Duwa takabalia. Tuweke makazi mema na kheri za kutunia kwa cheo na taadhima na sururu daimia tusiwe washikatama ya watu kuangalia na ndio tumaidi ndio tukabalia tupike kwa tukabalia wala mtakula kiatu zanga bila nisi kasoro ile katana kasoro hivyo wala mtakula leta ndio jua lichelewe kwa walam takun lahu fi'atun hakuwa na watu yansuruna wa kumnusuru wama kana muntasira wala mwenye hakuweza kujinusuru vile vile hunalika basi huko kiyama alwalayatu nusura lillahi katika mkono wa Mungu hapa amsiote huko hunalika huko kiyama alwalayatu lillahi haqqu wal haqqi ذلك كلام دين ذي حق نحق في كلام دين ذي ذي حق هنالك حق قيامة بس الولاية تو لله نصورة يوت لله تنمك الحق يا بانتو أليوكو كلكم مكين حق ثابت وخير ثواب منك جوبورة وكليفة وخير عقوبة منك جوبورة وكفتهزي مشواكو

zitasalia nyuma zikakupa masawabu tu. Asalihatu nzuri, khairu, bora zaidi kuliko kuwa na watoto na mali. Mali na watoto bila shaka ni pambo la uhai duniani. Ikiwa albaqia tu na zile mali ambazo zifanye zikasalia mwisho, zinakupa masawabu tu, zinakupa masawabu kiasi kwamba mwenyewe umeondoka. Asalihatu ambao mali nzuri hizo, khairu inda rabbika, hizo ndio bora zaidi kwa mola wako. Thawaban katika kukupa thawabu, wa khairu amala, ndio bora zaidi za kutumainisha, kukutumainisha. Basi shughulikia hayo ya khera na dunia yako usitupe. Wabtaghi fima ataka Allahu dara lakhira, sasa kwa nguvu alizokupa Mungu, kwa mali alikupa Mungu, kwa jaha alikupa Mungu, na kwa mengine alikupa Mungu, taka utengeneze akhira yako. Wala tansa nasibaka mina dunia, wala usisahau sehemu yako duniani. Jenga nyumba nzuri, kabati nzuri, fanya hivi fanya hivi, ujakataza. Wayauma nusayiru jibala, kubusha siku tutumaendeshe magabani, kusukuri wa magabani endeshe, wena ruka juu kalrihi ni mafushi kama baba kiseli ardhi tupua pana jabali ya pana mti ya pana nini kaa wante tumoja kwa moja sabasaba sawa sawa, la tara pia iwajan wala amta, huwa ni mabonde, huwa ni kilima, ili patikane nafasi viumbe vyote usimame hapo. Wayauma nusayiru jibala, kubusha siku tutupoyaendesha majabali. Watara ardha bariza, uyone ardhi dhahiri yote unayona, hakuna cha kuzuilia, hakuna milima, hakuna mti, hakuna nini, ardhi moja kwa moja kaan wada tu moja kwa moja, tatara fiha iwajan, huoni palipoinuka wala amta wala pepukana chini. Ili viumbe vyote vipate nafasi ya kusimama kuhesabiwa. Wayauma nusayiru jibala, kumbusha siku tutumaendesha majabali. Watara al-ardha barizata, huoni ardhi madhihiri yote. Wahashabnahu, tuwakufuwe viumbe vyote, falam tughadir tusimmate minhum, katika kiumbe yoyote ule ahada yote, wote fukuliwe, wote hata wanyama wote fukuliwe, kila mmoja alipwe, hata mnyama pia atalipwa. Mtume anasema mwenye pembe atakayempiga asiyekuwa na pembe atalipwa siku ya kiyama pia, hata kidudu hiki kila mmoja atalipwa. Afurahi kwa imepata haki yake. Wahasarnahu, twafufue wote, falam nughadi, tusiwache ahada yoyote minhum, katika viumbe. Kalafu wauridhu ala rabbika, wadhihirishwe mbele ya mola wako, safan safu kwa safu, safu kwa safu, wamesimama mbele ya mizimu, wadhihirishwe mbele ya mizimu wa hisabu. Mbwa wambii, laqad jitubuna, mmetujia, kama khalaknakum, kama vile tulivyokuumba, ni kwa nguvu zetu na kwa nguvu zetu mmerejea tena mbele yangu hapa, kama tulivyokuumba ni mara ya kwanza. Bal zaamtum lijidai allan naj'al lakum mawida, kuwa hatukufanyieni miaje kuhesabiwa, hii miaje imekuja leo mnahesabiwa na mlikataa. Wauridhu wadhihirishwe ala rabbika, mbele ya mola wako, safan safu kwa safu na safu kwa safu, mgabi lakad jitumuna, mmetujia, kama khalaknakum awala marra, kama tulivyokuumbeni mara awali, kwa nguvu zetu na kudura yetu, na leo mmerejea kwa nguvu zenu kudura yetu. Lazamtum limlijidali annam najala, huwa hatukufanyeni mawida miaje kufufuliwa. Wahudhi al-kitabu, yawekwa madaftari yako vya meza ya mtu, waite mmoja mmoja apokee daftari lake. Wahudhi al-kitabu, yawekwa madaftari, kila mmoja ajaitwa apewe daftari lake, ajue herufu zuna zedi. Watara mujrimina, uwaone waovu siku hiyo, mushfikina, wanapapatika. Kupapatika sema? Kupapatika kwa hofu. Mima abdihi kwa fugo, paya adiali wanti kwa kika madaftari yao. Wapewe, kila mtasome, ikra kitabaka, soma mwenye daftari lako. Wala usisema, asajua kusoma, atasoma vipi, mwenye mku, ana ujuzi wake. Leo mapofu wanasoma, wasema mapofu wana, macho nayo, hawana, wana wanasoma. Kwa vidole kwa nini nani? Basi. Wewe mkukisha sema kitu, lazimu kusali kitu. Na lazimu kitakuwa tu. Akisha kusoma mtu daftari lake, alompaya apige kelele analia. Ya wailatana, kuangamia kwetu leo. Mali hadha kitabi, lina nini daftari hili? La yugadiru saghiratan wala kabira, haliachi na dogo wala kubwa, ila saha ila limethibitiwa, kina kitu kimo. Wala yadhlimu rabbuka ahada, izi mkuu hamdhulumu yoyote ule, analipwa kwa kila alichokifanya. Tatolisho mwenye hasa yatilishe kweli hilo jazaa. Wahukumiwe viumbe wabaya na wema wote wasema alhamdulillah, wakila alhamdulillahi, waseme na watu wote tunashukuru. Haya tuliolipwa ni kiasi chetu na mengi tumesamehewa. Wayaafu ankathira, tasamehe mengi Mungu. Kwa hivyo wote tamshukuru, watu waingie peponi tashukuru, wale walipenda motoni pia tashukuru. Ikasema wakila alhamdulillah, waseme alhamdulillah, alhamdulillah sihaba, tumesamehewa mengi, tunalipwa kidogo na itakuisha mwisho wake. Haya wawudhi alkitabu, yawekwe madaftari. Fatara almujrimina, uwaone waovu, mushfikina, wanapapatika, wanahangaika. Mima fihi, kwa ajili yaliyomo ndani ya madaftari hayo. Wayakuluna, wao wanasema ya wailatana, kuangamia kwetu. Mali hadha alkitabi, ila nini daftari hili? La yugadiru saghiratan wala kabira, haliachi la kubwa wala dogo, ila saha ila limethibiti. Ndio wala yadhlimu rabbuka ahada, mwenyezi Mungu hamdhulumu yoyote. Usiasadiki hawa wanaosema kuwa Mungu atachukua wabaya watie peponi, wema watie motoni. Watu hawa akili zao zina kitu gani? Ndio ziwa Mungu asema wewe kufanya mema tayari kwa mema, unafanya mabaya tayari kwa mabaya. Nini usame mengi useme Mungu atapargaya parganya bwana? Hakusema kitabu namba nani ana wawajadu maamilu hadiran, wayoni yote waliofanya yamehudhurishwa. Wadadru hada hasabana mingine. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ كُبُكَانِ تُلْقَوَانْبِيَا مَلَائِكَ سُجُدُوا لِآدَمَ سُجُدُوا لِآدَمَ بَعْدَ كُونِيشَ إِلْمُ يَاكِرُ فَإِلْمُ كُبَانَ نِهِمْبَا كَمْتُبُوسَ هَلِي أَنْبِيُوا آدَمُ وَبِهَا بَارِ وَبِهَا هِبَا بَكَ وَبِيَا نَوَالِ شِيْنَ وَكُتَبُوهَا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ كُمُوكَ تَتْفَسَيْمَ كُوَنْبِيَ مَلَائِكَ سُجُدُوا لِآدَمَ مُسْجُدِينَ لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَى إِبْلِيسَ وَكَسْجُدُوا أَتْ إِلَى إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ تُكَهَّبُرِ فَجِنِّ وَيُّ يَوْمَ نَنَوْيَا وَتُكَ بِلِيسَ يَلِفَتُ مَلَائِكَ مُكُبَا لِجِنَّكَ عَزَازِيلِ سُجُوِي أَنَّ نَتْرَيْبُ سُجُمَلِكَ فِيسَ. Nada. Ngojipapia basi sitafuti. Basi. Hawa seba tukua vita, tunini ya katekwa, katubana ya seba nani. Utasikari kwa jini hawa, kwa jini hawa, lipaje kujua, maleka kapeleko kwa teka, umateka kakaka. Ya nini? Tafuta kusutu wa damu kubure. Ndiyo si. Kana melki, ya lipo katika majini, basi. Labda ipo tukua mrile na yuko pale. Sasa saka na mrile, kwa hivyo katoka na amri ya Mungu, maleka hatoki na amri ya Mungu. Usalika jinsi za uongoku na haruta haruta maruta, si maleka waliletwa, mwishu wake, wakachezewa na mwanamke. Lakini kitu mwanamke tu bwana wewe. Wakageuza nyota hiyo kaja nini kwa nini kwa nini? Ndisikia tu si bani mikono yako hivi. Unapa maji hao malaika waliofungwa na mguu. Utakuta mmoja katika kitabu cha kesha. Kana bilbi, Mungu alisema malaika la yasuna dhahama amarahum. Hawa maasi mkuu ya aliyokuisha kuamrisha. Wefaluna mayumaruna na watafanya kila aliyoamrisha. Malaika hasi. Ibilisi hakuwa malaika. Hizo hadithi za watu ambao hawataki kutumia tibi. Wakatambua hili ndio ndilo wala hili silo. Wakiona jalalaini wala sayasi jalalati wala arba jalalati wala khamsi jalalati habasi makuisha. Sio mkuishi bwana, tumia fikira yako. Diuli za babi wenye akili. Sio tumia akili yako. Fata biru, ya uli zbabi. Zikatikia, zikatikia. Imelekea zidu, hiyelekea tupa, tupa. Sema Imam Maliki, kullu minna radun mardudun. Kila moja katika sisi, hata sema, na mwizi ya mrejezi. Kituwa silo. Ila sahiba hadha kabri. Ila mwenye kaburi hili tu harajezu, mtume tu basi. Kifia na kwa sababu. Ima kwa kusahau, ima kwa ujinga, au kufanya maksudi. Kwa hivyo wana tulani za vitabu vya maksudi vya mwangu. Kaba yo Nuh bin Maryam na nani na nani. Afatatakhidhuna huu mnamfanya bilisi. Wadhurriyatahu na kizazi chake. Hatuoni sisi. Lakini bilisi mmoja siyo wana kizazi chake na majeshi yake na ni kama Adam alipokuwa na kizazi chake na bilisi ya kizazi chake. Wanapoteza watoto wa Nabii Adam kama baba yao alifanya kazi hiyo. Afatatakhidhuna huu mnamfanya yeye bilisi wa dhurriyatahu na kizazi chake aulia ado vipenzi benu mbwa kukatazeni haya mwapate hayo bali kufanya mkutoa kipenzi chenu mkafuata yake mkafuata hao. Wahum laku maduu, hali kwao ni maduu zenu. Bisa ni zalimina badala. E badali mbaya wamechukulia wa mabali. Badili yangu shetani. Badili yangu msikinza angu na msikinza shetani. Alafu kwa hadisi ya kuchekesha. Nasema maksudi tupunguze njaa. Au saumu tuze. Eo, nisemi jasi pa saumu, saumu ni mchikati. Nisema jasi saumu ni kwenda. Amna bwana. Kwani jasho mwendezake? Cheti sema so, hata mtu mwendezake. Sembe kasa. Katawafu wana, katawafu tafu do nini bwana. Tuwa pake Arabu. Kasa tu soe, kasa tu mwendezake. Kwani sembe kasa, kwa jasho, kwa katawafu, kwa katawafu, kwa jasho. Hei, hewa tu ni. Kusushi tu, basi. Basi na hapa, ndoli. Basi nisikia ni kumbana mtu moja, mwenyeshi ya sasa yuko la mtu moja waki jamaa, wakubana na mhizi, mwingi ya mabadala wa naiki. Wakubana kwa mshakati, nye mbuka kwa nani nye mabadala ni, mafagi makubwa, ta mbuka sa nye mafagi. Sisi talimu, mbuka sa mbuka sa mbuka sa mbuka sa mbuka sa mbuka sa mbuka sa mbuka sa mbuka sa mbuka sa mbuka sa mbuka sa mbuka sa mbuka sa mbuka sa mbuka sa mbuka sa mbuka sa mbuka sa mbuka sa mbuka. Watu shetani bure maskini. Mimi ni bubu bana. Anaona basi, nisema mbali. Kama nyingine watu wafasiri vibaya. Al-ara wa shaddu kufra wa nifaq. Wana jide kusema kana mosi tukijua kajide. Warabawa. Manafiki. Kafira kubwa marabu. Arabu sio marabu. Al-ara kubedu.

wasaidizi wangu, wasaidizi wangu watakheri inshallah, kama sisi na wengineo. Kama juzi niliposema juzi kuwa nafurahi kuona hawa wenzetu, tunawaambia maneno, wanatangaza huku na huku, huku wanapigania, wanaweka madarasa kama Abdullahi Nasoro. Kila jumani hapa anasema wale watoto sio wale wasifiu wengine, pahali pengine, pahali pengine, zote ni mimi na mwenzangu Sheikh Al-Khatibu radhina, na wengine vile vile wazidi kutangaza. Tunapa ruhusa kama tumepewa ruhusa na wazee wetu na mashaka zetu wote, basi lazima tuandikie na baadhi ya mizi Mungu na waendelee. Na kwenye Nairobi Sheikh Abdullahi Nasiri kwenye matelevisheni na hivi kwa zamani sana, kazoea mambo haya tena. Mimi juzi kweli kweli na wengine vile vile watakuwa hivyo hivyo, mimi sitakuwa, utakuwa kama yeye na zaidi pia. Kila kitu jitihada tu, jitihada basi. Razi endelee kidogo ulichokipata, ukikitumia kitakuwa kingi. Chochote kile ukikitumia kinazidi kupata nguvu, kinazidi kutawanyika. Kumbuka wa yauma yakulu, siku tuposema mkukwambia wale makafiri kwa simanga na du shurakaia, weteni basi hao washirika wangu kuombeeni leo, ukupeni pepo, weteni basimanga yo kusimanga leo kusimanga na du shurakaia, weteni hao washirika wangu walladina zaamtu, mlojidai kwa hao washirika wangu, watatuambia watafanya na waje leo fadamu wataweta, lakini fadamu yastajibu lam, hawataitikia. Hawako hawana amri kusema. Wa yawma yaqulu nadu shurakaya, niko tunaposema mkuweteni washirika wangu, alladhina zaamtu, mlojidai kwa hawa washirika wangu watakusaidieni, basi fadamu wataweta, lakini fadamu yastajibu lahum, hawatawaitikia. Wajaalna bainahum mawbiqa, tujalie baina yao adawa. Kujueni sisi, sisi watu wa Mungu vile vile tulikutubeni sisi ndio tumtumnani mtuabudu ili sisi pia tukataa. Waqala shaytan lamma khudhiya al-amru, ikisha kuhukumiwa hawa peponi wa motoni, wewe mtia jeshi bidi siku na wewe mzebilisi, wewe ndio unatutakia asebe bidi. وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُلِ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِّ, إِنْكُ كَكُبَيْدِ وَعَدِ وَحَقِّ, قَمْ كِبْبَنِي هَيَا نَهَيَا مْتَبَتَ بَيْبُ, إِنْ كِبْبَنِي هَيَا نَمْتَبَتَ مَوْتَ مُسِي مُسْكِلِيسَ كُسْكِلِزَنِكَ كُتُبِنَّا مُسْكِلِيسَ, إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ, inna allaha wa'adakum wa'ada al-haq wa wa'adtukum fakhlaftukum wa ma kana liya 'alaykum min sultani, sikwano falme juu yenu bwana nyenye, hebu nionyesheni hiyo nchi ikitawala mimi na maskari wangu na magereza yangu, wao ni tinta magereza, hebu nionyesheni wani heri ya bwana. Uliona nchi ya falme bilisi, wa ma kana liya 'alaykum min sultani, sikwano falme juu yenu bwana, ila anda utukum fastajabtum li, mikuteni mkaitikia khairi yani, fala talumuni msinilaumwe, waluma fusilaumuni wenyewe kakutubini nani mlipati ma ana bimusrihikum, mimi siwezi kusaidieni, wa ma antu bimusrihiyana, mimi siwezi kusaidieni, ma antu bimusrihiyana, hamwezi kunisaidieni, mimi siwezi kusaidieni, inni kafartu bima sa'tum, mimi nakataa baadaye nisikutaki jele budu jele budu ni hai kweli. Wajaalna bainahum mawbiqatu, jaliye baina sasa wadui ile kushukiana, oh mabukuru ni sisi hivi na hivi tutakutii, ah tumenani tutii, mara nyingi ndio kuja sisi tena